فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ Basi wale wajumbe walipofika kwa Lot. قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ Alisema hakika nyinyi ni watu msiojulikana. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Wakasema bali sisi tumekuletea yale waliokuwa wakiyafanyia shaka. Wa atainaka bil haqqi wa inna la sadiqun. Na tumefika kwako kwa haki, na hakika sisi tunasema kweli. Fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun. Basi ondoka na ahli zako usiku ungalipo, nawe ufuate nyuma yao, wala yeyote kati yenu asigeuke nyuma, na mwende mnapoamrishwa. Wa qadayna ilayhi dhalika al-amra anna dabiraha ulai maqtu'un musbihin. Na tukamfunulia hukumu hiyo ya kwamba hata wa mwisho wao hao ikifika asubuhi atakuwa kishakatiliwa mbali. Wajaa ahlul madinati yastabshirun. Na wakaja watu wa mji ule nao furahani. Qala inna haulai dhaifi fala tafdahun. Wakasema hakika hawa wageni wangu, basi msinifedheheshe. Wattaqullaha wa la tukhzun. Namcheni Mwenyezi Mungu wala msinihizi. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Wakasema sisi hatukukataza usimkaribishe yoyote. Qala haulai banati in kuntum fa'ilin. Akasema hawa binti zangu ikiwa nyinyi ni watendaji. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Na hapa kwa umri wako, hakika hao walikuwa katika ulevi wao wakihangaika ovyo. Fa akhadhathumus sayhatu mushriqin. Ukelele ukawatwaa wakipambaukiwa. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijjil. Tukaigeuza nchi juu chini na tukawanyeshea mvua ya mawe ya udongo wa motoni. Inna fi dhalika la ayatin lilmutawassimin. Hakika katika hayo zipo ishara kwa waaguzi. Wa innaha labisabilin muqim. Na miji hii ipo kwenye njia inayopitiwa. Inna fi dhalika la ayatan lilmu'minin. Hakika katika hayo ipo ishara kwa waumini. Wa in kana ashabul aikati la zalimin. Na hakika watu wa kichakani walikuwa wenye kudhulumu. Fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Kwa hivyo tukawaadhibu, na nchi mbili hizi ziko kwenye njia iliyo wazi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Wale